Allah'ın insanlar için açacağı herhangi bir rahmeti tutacak yoktur. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. O azizdir. Hikmet sahibidir.